gdy mgła opada, bywa także czystym nieprzypadkiem. Duch ziemi przejrzy się w przestrzeni nagle jak w zwierciadle. Wszystkie płaszczyzny geometrii, niewidzialne tafle zadrżą i wybije szlak przerębi w chmurach blade światło. Wokół drobiny kurzu lekko zaczną krople tańczyć. Jak biały kwiat na wiśniach rośnie kryształ. Patrz jak na drobne płatki wieją ciągle chłodne wiatry z sześciu świata stron. Koniec walki, złona matki nieba w dłonie matki ziemi. Arkusz pochyleni bez zginania karku. Rysujemy enigmatyczne litery, bambusowy kij. Po omacku bez wysiłku kreśli ślad swój miękka biel. O poranku pierwszy śnieg śpi na ganku kot. A w każdym płatku lśni niepowtarzalność. Wokół pod kruchą szybką krąży srebro. Pod moim okiem rymy nie zamarzną, dopóki będą żyły krążyć ciepło. W materii ducha odbicie to moje piękno. Momenty kruche jak życie to moje piękno. Bezbędnych ruchów przez życie, gdy wszyscy biegną bezpiecznie w pupu ukryte. W materii ducha odbicie to moje piękno. Momenty kruche jak życie to moje piękno. Bezbędnych ruchów przez życie, gdy wszyscy biegną bezpiecznie w puchu ukryte. Nie zmienię świata, mogę dać ci tylko wrażeń kilka. Nie idź po śladach, nie zostawia nawet śladu wirga. Wszystko co zjawia się jak zjawa jest i z czasem przyznasz z żalem, że widziałeś światło tylko złamane przez pryzmat ludzkiej miary, a potrafi człowiek małym być i cały świat chce zabić za to, że sam nie potrafi żyć. Suszone kwiaty układam wciąż w nowe wzory, rozwijam minioną sztukę z źródlanej czystej przekory, który właśnie pada, pada jak odpowiedź na najtrudniejsze pytania. Za zabiłe, by prosto je zadać. Żyję wbrew światu ślepej, rozpędzonej sile. Żal, że niezauważony minie piękno, co świadomie ginie. Marzenia żyją pełnią niespełnienia. Biel przetrwa trochę dłużej w niecce cienia. Przez chwilę jestem klinem, widzę sprzeczność. Ja w śniegu chowam chwilę w wieczność. W materii ducha odbicie to moje piękno. Momenty kruche jak życie to moje piękno. Bezbędnych ruchów przez życie, gdy wszyscy biegną bezpiecznie w puchu ukryte.